skoro večer. Однако лист гнано ветром пролетает из мен. Він бивши сюди не повернеться. Не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, він може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду. Ти що знайшла в саду для тебе? Для тебе я. А може завтра ти пройдеш осту, де вітер польський колише. Так знай я щастя своє ту. Можливо, завтра ти пройдеш біля місця наших зустрічей. Можливо, побачиш мій останній дарунок нашому коханню. І якщо вітер не розвіє ті квіти, не чіпай їх, вони мертві. Нехай вони лежать, викликаючи хвилинки суму у закоханих, що проходять поруч. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю замість себе ті квіти, що знайшла в саду для тебе. Ти пройдеш остуд, де вітер пелюсті количе. Так знай я щастя своє тут лишила, лишила я. Знайся мені, звідки в тебе і чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах і черзілля шукала, сонце руту знайшла і мене ще рвала. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти один. Вода я врода, то є чиста моя вода, то є бистра я вода синій. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, то забутих стежках. Приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Один, два, два, я брав.

на воді, вінки на воді, синю ніч накупала, зірки на вінках, зірки на воді, і ще одна впала, на щастя нам впала, я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого. як зійдуть сніги із гір потоками, ой, глибокими навесні. Заблюне дорога та неспокоє, вдалині мене, вдалині мене.